ځان ته کرک ورزي او وای چی زما عمر بیکاره نشتا او همیشه خپل عیبونو ته ګوري نقصاناتو ته ګوري او همیشه دا سوچ کوي چیر زما انجام بس جوړي علامہ مولا علی قاری رحم الله ذکر کړی دی شرح فقہ اکبر کې چې یو عالم دین لوی عالم دینو بادشاہ ورته وای ظالمان بادشاہان هر قسم به حرمتی د علماو کوي وې استاد ګیری دا وخت به تر دی او که زما د سپید لکې دا وخت نا عالم ورته اصل کې دوه خبرې یو شی د کمال ملاو شو نو بیا زما د ګیری وخت به تر دی که زما خاطر او یو شی د کمات ملاو نو شو زما خاتمه په ایمان نو شو نو دا وخت ډیر به تر دی زما د ګیری د وخت نو اعتبار د انجام د پاره شیطان ځان غټ غنو ځان غنته څوک نه غړ تا ډیر ناخار پتو کوي چې کله په یو انسان کې راځي دی وای ما غنته څوک نشتا او دا ما تاسو وې دا او پاجزې صرف چې الٰه العالمین ما کې عاجزي پیدا کی تواضع پیدا کی د نبی رسول الله په دعاګانو کې راغلی چې یا الله اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا تاسو چې جماوي چې دا مناجات مقبول واره دي کې دا ټولې دعاګانې د حضور صلی الله علیه وسلم دعا دام وا الله ما په خپل سترګو کې کمزور ځان لخکاره کی او د خلکو په نظر کې مخې ښکاره کی دې خبره چې ځان لګور او موام چې بس ما عمر بیکاره نشته ما عمر بیکاره نشته او چې د خلکو په نظر کې سیم او تواضع دم دا حدیث پاک کې راغلی چا چې تواضع اختیار کړي ډېر کې عاجزي وي نو الله د خلکو په زنو کې د دې عظمت اچي کله چې دې زرو کې غرور او تکبر تعالی وزن لوي سړی ښکاری او خلک کسه د ظاهري قدرت او طاقت د وجې نه تعالی کته پورته کی خدای په زنو کې بد سپینه ملان ښکاری دا مسله د حدیث ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابا انکار کړو او استکبر او ځان لوي ګڼل وکان من الکافرین او د کافرون د الله په علم کې یا شود کافرونا دخل قروان دی او دیده که علماء دا مسلم ذکر کرده وی گوره اعتبار اخیر انجام لرده زنی وقت بیو سڑه لوی ولی وی صاحب کرامت بی لیکن پتہ لگی نچی ست شیطان چی دا ملائکو پتولی کی او سڑه ناس وی پا جنت کی اسیگی دا ملائکو سرداغ ناس تپاس دی او پا جنت کی اسیگی نصور لوی مقام بیسی سو چکے لیکن انجام سو دی وجنه اعتبار اخیری انجام لري کله به سړی ولیم شي صاحب کرامت بمشي لیکن اشخاص سره نه تړي یعنی اشخاص او خلق به پیجنې په دین دین به اشخاص نه پیژني مثال په توګه سړی تقوا دار او تاغه پر روانه نو کې دي شغا الاعاذ بالله په اخر کې گمراه شي تبر سره گمراه کی نو ځان به د چا د شخصیت پورې نه تړي کاغه کی دین دے خوٹک دستا رہنما دے مقتدا دے دے استاد دے مشر دے اس کا پگڑ وڈو سر شو نو بیا بتا غسر پگڑ وڈو نو سر کی شیطان سمر لوی سڑیو دا ملائکو پٹولی کیو پا جنت کیو سیدو لیکن انجام سشو دیو جنا اعتبار انجام لردے کلب سڑے صاحب کرامت وی لوی بی لیکن اخر کی دا غان جام سشو نو مسئلہ دیو جنا زمو دا قائدو مسئلہ دا وی ہر سڑے پا خطر کرے او د ارشا خاتمه مستوره چې د خاتمه په کومي طریقې جوړي او کدا خبره دې زړه ورکوځ شي چې خاتمه وسنګي نو غرور به ختم شي تکبر به ختم شي انانيت چې ولوي چې اوسړې ما غونتي څوک نشته دا به ټول ختم شي ځکه پته لګی نه د یو غټ کافر او د یو غټ مجرم باره کې د دې خبره احتمال شته چې الله رب العزت دا خاتمه په ایمان وکړي او د یو لوی نه لوی ولی باره کې دا یې رښتہ چې دا خاتمه پس شي خاتمه داغه په کفر شي الا اعوذ بالله دا ګورې سر روا وایز قلنا یا تا وحش ویلو مونږه ال الملائکه تی فرشتو تا اسجدوا لآدم سجدو کوي حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدوا نو غي سجد کړي وا الا ابلیس مگر شیطان نو کړي ابا انکار کړو د سجدی کولو نا واستکبرا او تکبر کړو ځان غټو لوی ګڼلو وکانه من الکافرین او دې د کافرونا د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام واقعا الله بیانولا په دې آیات مبارکه کې فرمایي وقلنا او مونږ ویلو یا ادم اسكن چې حضرت آدم عليه السلام اسكن اوسېگا انت تو وزوجک الجنه او بيبيستا په جنت کې وکلا خوراک کوي دوار منها د میوود د جنت نا رغدن فراخی سرا حیث و شئت و ما کمزے کی چخوخش استاسو دو دوارو ولا تقربا منز دیکی گئی دوارا هذه الشجرتا دیونتا ورنک نزدیش وی آود دیونی میومو خورا فتکونا من الظالمین ورن شئی بتاسو دوارا دو زیاتی کونکو نا پخکل زانو نباننے پدې آیات کریمه کې سو خبره الله رب العزت مونږ او تاسو له ذکر کړي یو دا چې حضرت آدم علیه السلام ته الله حکم کو چې تا او ستا بیبی دی په جنت کې اوسېږي دا مسله د علماو په منځ کې دوه قولونه وو چې حضرت حوا چې د آدم علیه السلام بیبی و رضی الله تعالی عنها نو داد جنت د دخول نه مخکې پیدا وا او کورستو یو قول دام دے چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کو جنت ته وردن نکو نو حضرت حوا بیبی رضی الله تعالی عنها الله پیدا کا دویم قول دار جنا د پیدائش نفس او د جنت د دن کېدو نه مخکې حضرت حوا بیبی الله پیدا کړې و دا قول علما غره کړې د جنت د دن کېدو نه مخکې حضرت حوا بیبی الله پیدا کا او بیا دواړو ته حکم کو چې زی جنت کې اوسېږي او حضرت حوا بیبی الله د آدم علیه السلام د کینی پختای نه پیدا کړي وا لکه دی بارک روایت صحیح راغلی د قران آیاتونه د دې خبره تایید کړي حضرت آدم علیه السلام دو او دا هغه د کینی پختای نه حضرت حوا بیبی الله پیدا کا قران پاکم د دې خبرې زه په ذکر کړي چې د حضرت آدم علیه السلام نه الله دا غبی بی پیدا کړي و لکه وګورئ تاسو سلورم پارا کې د سورې نساء په ابتدا کې دومره آیات ته د سلورمې پارې سورې نساء هغه کې د دې خبرې وضاحت ته چ حضرت حوا بیبی رضی اللہ تعالی عنہا اللہ د آدم علیہ الصلات والسلام نه پیدا کړو فرمایا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلق او یری گئی ربکم د خپل ربنا الذی ذا ربنا خلقکم چې پیدا کړی ای تاسو من نفس واحده د نفس یونا وخلقا او پیدا کړی وا من حد د نفس نا زوجها بیبی د دغه نفس وخلق من ها زوجها پیدا کړی وا الله من حد دغه نفس نا زوجها بیبی د دې نفس دا د قران حکیم نص ته آیات مبارکه ده چه حضرت حوا بیبی اللہ د آدم علیہ السلام نا پیدا کړی وا حدیث مبارکہ کې راغی تفصیل راغلی چې د کینی پختای د پیدا او دا پیدائش د جنت د وردن نه کېدو نه مخکې او بیا دواړو ته وی چې اوس پرې جنت کې اوسېږي وقلنا ویلو مونږه یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اوسېگا انت تو وزوجک الجنہ او بیبی ستا په جنت کې او دې چې اوس کول دا سکنا نه لري سکنا او سیدو ته وي کله د اوس کول ماده سکون مرادي بالمقابل حرکت فغت دل تنه نه مراد او سی غت وزوج کل جنت او بیبیستا په جنت کې او عام استعمال له قران داله چکلا حضرت خاون سره په نظریا او عقیدا او ایمان کې یوي نوغه ته زوجه وي او چکلا حضرت خود خاون د عقیده او نظریا او د اسلام نه داغه نظریا خلاف تا نوغه ته امراه وي غالبی استعمال له قاعده کلیه نو لقد حضرت نوح علیہ السلام بیبی ته امراه ویلی د حضرت لوط علیہ السلام بیبی ته امراه تن ویلی نو امراتن او زوجن کې علما او دا فرق کړي زوجا غیله وي چې طبيعت کې برابر ده عقیده او اسلام کې مدخاون سره پورا ده نو زوج یعنی دا مستقله جوړه ده او چې کله بیبی د خاون سره په عقیده او نظریه کې برابر ني نو ځکه د لوط علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام بیبی ته امراه ویلی زوجې نه ویلی دیمه مسئله دی آیاتی کریمه کې وا الجنه وسیغتا استاد ابي دي پري جنت کې د دې جنت بارکم د علما او دو قولونو یو دا چې دا پزمک کې یو باغ او هغه بارک ورته وی چې پکې اوسېګا دیم قول دا دی چې نه جنت نه مراد هغه جنت ته چې په اسمانونو کې ده دوم اسمان نه پاسه ده او هغه جنت چې هغه د نیکانو دار د ثواب او د بدلی لري وې دغه جنت ته مراد ده په دې دواړو قولونو کې صحیح قول دا ده چې جنت نه مراد هغه جنت د امیشګری لري چې هغه د مؤمنانو دار د ثواب ده نو الجنه کې الف لام د عهد دي هغه جنت کې اوسېګه چې کوم جنت الله مؤمنانو ته تیار کړی ذکر دے دغی جنت داسې صفات قرآن ذکر کری چاگر دے یو باغ دا پارنی شکرے بلکہ آگر دا آگر جنت صفتو نری دا کم وعدہ چے مومنان و سرشو آدھے بارکی دے امام مسلم رحم اللہ اور روایتم دے چے جنت نمراد آگر جنت دے چے آگر دار او کور دا مومنان و دے پورز دا قیامت آدھے دے دغی جنت صفاتی ذکر کری لکتاو سورہ طہٰ گو رئی پارسم پارا کی سورہ طہٰ راضی دا اوصاف د دې خبرې دلیل لے چې جنت نه یو دنیوي پزما کا باغ نه مراد بلکې هغه جنت مراد دے چې هغه زید ثواب او د اجر د مؤمنانو دے پارسم پارا کی سورہ طہٰ راضی تاغي یو سل ولسم آیات نو ګورئ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى فَقُلْنَا نُوَيْلِو مُنْغَا يَا آدَمُ يَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ بِشَكَ دَا دُشْمَنْ سَتَادِ تا شیطان والے زوج کا استاد بی بی دے پارم دا شیطان او ابلیس دشمن دے فلا یخرجنکما من الجنتی نو اون باسی اون شڑی تاسو دوار د جنت نا فتشقا ورن زندگی بدے د سختی او د تکلیف شی ان لک بی شک تا د پارا اللہ تجوع فیھا چت بوگے کیگی نا پدی جنت کی ولا تعرا او نب بربندیگی بی جامو کیگی بنا وانک لا تزمعو فیها او بیشک تبتگی کیگی نپ دیکی ولا تزحا او نب دی گرمی کیگی تا تنور بن رسی دا اوصاف دیو دنیاوی باغ نشکے بلکہ دا صفتنا دا جنت الخلی نصحی قول داو چی جنت نمراد اغا جنت دا میشوالی دے وقلنا ویلیو منگا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انت تو و زوجک الجنہ و بی بستا پا جنت کی وکلا فراق کوئی دوارا منها دمیود دی جنتنا رغدن فراخی سرا حیسو شئتما کمزے کی چخو خشی ستاسو دوارو کمزے چی مخو خشی بس دی جنت دی خوراکونو نا فراق کوئی ولا تقربا منز دی کی گئی دوارا هذه الشجرة دیونتا دوارا چی دیونتا نیز دی نشی اصل کی پا دوارو بانے بند سو چی دیونی میوہ بن خورے و حکم دا سر آغی چی نیز دی کی گئی بنا دا دا قرآن پاک اصول لی چی کل دیوشینا منع کئی نو دا غیر اسباب و دا ذرائعو نم منع کئی آغا ذریعم منی کئی چی آغا سبب دا گناہ جوڑی لکا اللہ وی دی یتیم مال مخوری مغی بارکی وی دی ولا تقربو مال الیتیم دی یتیم مال لچی نزدی نشن دا سے اسباب میں اختیار آوا چی آغا سبب جوڑ شی دی یتیم نمال لخوراک دارنگی اللہ وی دی ولا تقربو الزنا زنا تا چی نزدی نشن دا سے اسباب میں استعمال آوا چی آغا سبب دا بدکاری جوڑ شی دلتا موئی ورنیز دیکھے گئی بنا دیو جن قرآن پاک چی دکم گناہونو نمنا کرے نو کم شے چی ذریعہ دا گناہ جوڑی گی دا غذریعہ و سبب نمبزان بچ کے دا غذریعہ و دا سبب نمبزان بچ کے وَلَا تَقْرَبَا مُنِز دیکھے گئی هَذِهِ الشَّجَرَةَ دِعُونِتَا دیونی نسم مرادو نو دیکھے مفسرینو یوشپگ اقوال ذکر کرے چاویلی جدا دا غنم و نوا چاویلی جدا شجرت و زیتونو دا خون و نوا دین علاوہ بعد ویلی شجرت و نخلو یوشپگ اقوال علماء ذکر کری و یادو ساتی قرآن او سنت کی دا دی ونی نسم و راد دی دا خبر ندا ذکر کری او ابن کثیر یو قاعده ذکر کری وَيْ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللَّهُ کم شے چے اللہ پھٹ پریخے نو آغا پھٹ پریزے کد آغی پسرگن لے دو اخکار اکولو کی زمان استاس دینی او دنیوی فائدہ وے نو اللہ پسرگن کڑو وچے نید سرگن کڑے نو ایک اس فائدہ نشتا نو صحیح قول لارے چے یو او نوا حضرت آدم و حوا علیہم الصلاة والسلام تے اللہ منع کڑیو او دا آغی سو وضاحت پا قرآن و سنت کی نظر آگلے آم خلقو کی مشعور دا غنم دا دغیبان قرآن و سنت کی سو دلیل لو دا سلف و بعض اقوال کی دی ناغیت علماء و اسرائیلیات وی دی وشی و اونو امتحاناً تی اللہ حضرت آدم علیہ السلام منع کر ایدی وجن کم شے چی اللہ پت پریخ ہے ناغا دا غشان پت پکار دے کداغی پخکارا کی دو سرگن دے دو کی سفائدہ وینو اللہ با سرگن کرے دیو جن دن کے اغا حبری مونگا تاسو لسرگن دے چیغی سر زمونگا سو دینی مقصد او فائدہ تڑی دیوی او چکل سفائدہ نی نو قرآن داغی ذکر نکے وَلَا تَقْرَبَا مُنِز دیکھے گئی دوارا هَذِهِ الشَّجَرَتَا دِعُنِتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورن شئی بتا سود زیاتی کون کو نہ پخلو زانو نبانی اللہ رب العزت منی کو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام بس غولی تنیزی کی دونا کو حیر شلکے او پہیر سراد دغونی میوے خوڑلی پہیر سراد دغونی میوے خوڑلی او پہیر سڑے گناہگاری گی نا تازم دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا وڑو دا لیو گناہنو نا معصوم دی او پاک انبیاء علیہ الصلات والسلام دا وڑو دا لیو گناہنو نا پاک دی قرآن و سنت کے کباز نسبتون ای تشوی نا حیرو تے حیرو تے لکرس تو بتاستا اغایات روارو کہ حضرت آدم علیہ السلام دا دیونے میں وخ وڑلے وخ و حیر شیو تے لکر سورہ تو آہا ہو رہی استا سرارو لے وش پارا سما پارک دا حضرت آدم علیہ السلام نحر شیو نو پہیر سرے خوڑلی ودا میوا آیات وګره یوصل باللسا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا الى ادم الله وی بیشک وصیت او حکم کړو موږ آدم علیہ السلام تا من قبل د دین مخکی چې په جنت کې د دې ونه میوه بنخره فنسینو ناغن هیر شویو ولم نجد له عزما او نو مندلی موږ غلره سیرادا پیرادی او قصره دا میوه نو خوړلی بلکې د آدم علیہ السلام نه هیر شویو نبی علیہ السلام دو وړو لیو گناہوں نه پاک دی دا زموږ د اهل سنت والجماعت صد عقیده فازلهم الشیطان نو وسوسا چولی و دی دوارو ته شیطان زلت اصل کی پزا سر خویدو لوی خویولی دی دوارو لره شیطان او زلت دی لوی سره په خطو کې رواني روغ دی دیو جنو انبیاء علیہ السلام نے چلا سشی نو دیتا نو وڑا گناہ وی نلوی وی بلکہ دیتا زمونگا علماء پخفل اصطلاح کی ذلت وی یو ذال سرده ناغنہ دی اگر ذلت و رسوائیت وی یو ذال سرده ذلت وی خویدو تا یو سرے پخطو کی روان دیو خویی رسول وی جلے بلی گناہ گار دی نو دی نبی اگر لعزشتا ذلت وی اگر تا معصیت نوی اگر تا زم نوی اگر تا گناہ نوی ذلت مانخ په فائدہ لقد آدم علیہ السلام نهیر شو فازلهم الشیطان نخویولی دی دوار ته شیطان عنها د دې جنتنا د عنها ضمیر د الجنت تراجه ده او عنها دا معنا و عنها دا ضمیر د شجری تراجه ده عنها ای به سبب عقلها فازلهم الشیطان نو خویولیو دی دوارو تا شیطان عنها پسبب دو خورو دو میوید دغیونی فا اخرجهما نو ریستیو دا دوارا مما دهغ دینا کانا چو دا دوارا فیه پاغی کی بعد علماء دالی کریش دا وسوسے والا سنگا چولیو زکر دیکھو مخینا اللہ را شڑلیو چکل آدم علیہ السلام تا سجدو نکا نا اللہ ورطوی زع دا جنت نوزا ناغی بارا کی تاریخی خبری خلقو جوڑی کری جنہ مار پا خلق الارو دا تاؤس پا شکل کے راغے و دا غطول اقوال اسرائیلیات دا غطول اقوال سدی اسرائیلیات دی اصل کی قرآن ویلی چی وسوسے واچولا اللہ ویلی سنگے واچولا دا غی تفسیر نوے خولے داغی تفصیل نه نه خوله دوی علماء دالی کړي چې د بار نم د جنت نه بارې وسوسه چولې شو د جنت نه بارې وسوسه چولې شو بعد علماء دام لیکلي چې کله الله را شړلو نو راتلو کې آدم علی السلام له خبرو کې چې خو روانه او یو داسې شی درته نه خیم چې کچره راغې مې و دی او خو داسې او داسې بشي لکه رسو سوره طه کې را روان دي ودا سهونه درته نه خیم چکه چرې راغي میوه دی خو نو بس جنت کې به همیشه تاسو به الله دې جنت ته واسيده نو دا وسوسه واچولې او شیطان ګره د وسوسې د لری نه مچولې شي شیطان وسوسې د لری نه مچولې شي لکه دا اهل علم لیکلي حضور صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی تم مسلمان چې د کیږي آیات الکرسی ولولي نو ټول شپه شیطان د ترانی دی کیږي نا دا بخاری شریف روایت ته لیکن تاسو به مشاهده وی خوب سره آیات الکرسی وی بیا هم غلط خوبونه ویلی او حدیث کې راغلی غلط خوب د شیطان د طرف نه دی غلط خوب د چا د طرف نه شیطان د طرف نه دی نو سوال پیدا کی چې د آیات الکرسی ویلې شیطان د ترانی دی کې دی نشي او بیا هم د غلط خوب لیدل نو علماء لیکلی د تا د بستر ته کور ته نشي رانی دی کې خو شیطان د لری نه وسوسه جوړې شي شیطان څه کوي د لری نه وسوسه اچي نو دا وسوسه دې د لری نه مچول شي د لری نه دې څه کوي وسوسه اچي لکه دا یو سوال لې چې رمضان شریف کې شیاطین ته لري چې بیا کور د باز خلکو پټې وی وی سیار جواری گناهونو غیبت قتل و قتال بالماضی کې ډو فرق نه راځي. سوال لا پیدا کی شیطان خو ترلې شه. علماء یو جواب دام کړي چې دومره خواري شیطان کړي کې یو میاش دو دې تړلې نه کړه نو څه فرق نه راځي د باز خلکو په حالاتو. او بعض علماء لیکلي علامه حافظ ابن قیم ابن تیمیہ رحم الله و تاغه یو کتاب دغه ته وی حقیقت الصیام وای دا الله حبیب خدا نی ویری چې شیطانانو وجلی شي بلکې ویری چې تړلې شي. او کله یو سړی پات کړو تړلو کې ډیر نقصان کوي چې کلاو سړی نشي کولای نو دې کړو کوم څه کوي وسوسې چي نقصانات کوي. فازلهم الشیطان عنها نو خویول یو دې دواړو لره شیطان عنها د دې جنتنا یا عنها په سبب د خوراک د میوې د دغېونی فاخرجهما نورئستو دا دواړه مما د هغه زینا کانا فی چو دا دواړه پاغې کې وقلنا اهبطوا موږ ویلو چې کوشئ بعضکم اهبطوا جملا او دلته خو آدم او حوا علیهم الصلاۃ والسلام یو دي قرآن مسلم دا چې بغیر د نبی نه د بل چا سره به علیه السلام نه وي. او دا دروافی و شیگانو طریقه دا چه وی علی علیه السلام حسین علیه السلام تا باز سنیانو مویده سه غیر نبی تبا علیه السلام نوی دقو مرده که دا نبی دا نم سره دا سوک شریک کو نو شریک ویلیش لکه تاوی حضرت مریم و عیسی علیه السلام دارنگی حضرت حوا و آدم علیه السلام نو یو غیر نبی بانی دا نبی پا زمن کی علیه السلام ویلی کی گی و مستقلی اوازی کی نملی نبیا کے صحابی دی رضی اللہ عنہ بوے او کچری ولی اللہ دے نو رحمہ اللہ بوے علیہ السلام دے نبی پورے خاص تے کہ دے نبی دے نم سر دے غیر نبی او زیر ذکر کو او بیا دے نبی پر زمن کے پر سلام وے نو دے پر شریعت کسی دی جواز لکا حضرت حوا کچری وے نو یوازی با علیہ السلام ور سرنوے بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ بوے او کوي چې حضرت حوا او آدم نبی اوه علیه السلام په دواړو د الله سلام نیوی فاخرجهما نورئس جودا دواړه مما دا غزینا کانا فی جودا دواړه پاره کی وقلنا بتو موږ ویلو چې کوشری دا دو وګوره دو باندې د جمع اطلاق کیږي یا ایه بتو کې حکم نه حضرت آدم او حوا علیہ السلام تا او شیطان تا ذکر جمع ذکر کا ویلیو مونگا کشی بعضکم لبعضن بعض استاسو دپارد بعض عدون دشمنان بی دا شیطان او انسانان یاد ہے یہ انسانان پخفل منس کیا دے ولکم او تاسو دپارا فی الارض پزمک کی مستقر زید و سیدو دے وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ او فائدہ دا ترس وقت پوری وَلَكُمْ تَعْسُدْ پَارَا فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَ كِي مُسْتَقَرٌ زَيْدُ سِدُودِ لگا استوگ ندا او بیابتی زیس مقصد دا پار دا غلیے وَمَتَاعٌ او فائدہ دا إِلَى حِينٍ ترس وقت پوری وقت مراد مرگ دے تر مرگ پوری ودی کی فائدی ہے لئی او د دنیا د ټول اسباب ته متاع ویلي بعد مفسرین د تلیکري چې موږ متاع نه پیژندو هر جبا په خاریه کې ګډوډش ځکه خاریه کې مختلف جبواله راځي هر جبا په باندې کې محفوظ وي او خاص کر چې د باندې زنانوي آی کې خپل قومي جبا محفوظ وي ناغي اوزل ابن عباس رضی الله عنهما او بعد مفسرین لیکري چې بار وته نو په دې کې یو ماشوم په باندې کې د پلار په سر راغی او سپی مړنه والے هغه متاع او تختول متاع په خواب می چنی وی او پاغه کې دا چې یو رومال عمره کپڑا په زنانو وی خو هغه ته به سپوره وی هغه سپونی باندې باغې سکول چې میچن به وړکا نو بیا به هغه وړرا ټول کلو میچن به سپاک دغه سپونی ته وی متاع د دنیا ټول حقیقت د آخرت مقابله کې متاع ده اگر سپونی تا سوئی اگر تا متاع ہوئی تا طول دنیا دا ہر سر چرا جمع کی نو دیتا متاع ہوئی او دا حقیقت که دنیا کې پچا کولاو نشینو زن کدن کې به پته ولګي چې او دنیا ټول متاع او متاع دي و متاع الہین او لغن ته سامان دي الہین تر څو وخت یې نه تر مرګ پورې بیا ورته سر نه ګوري وقلنا ویلو مونگا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انتت وزوجک الجنہ و بی بستا پا جنت کی وکلا خوراک وی دوارا من آدم اود دی جنتنا رغدا فرا خیسرا دی سیارا و کسرت صرف رئی حیسو شیطما کم زی چې خوخ شي ستاسو د دواړو ولا تقرب او مریض دی کېږي دواړه هذه الشجره دی ونتا ورنک نزدیش وی فتکونا نشیب تاسو من الظالمین د زیاتی کونکو نه پخپل ځانونو فازلهم الشیطانو وسوسا چولی و دی دوارو تا شیطان خویولیو دا دوار شیطان عنها دا دی جنت نایا پا سبب دا میوی خورو دا دغیونی فا اخرجهما نرئیستیو دا دوارا مما دا غزینا کانا چو دا دوار فیه پاغی کی وقل نحبتو اویلیو منگا کشی بعدکم لبعدن باز استاسو د پار د باز عدو دشمنان مئی پی شیطان و انسانان یادی انسانان پا خپل منس کیا دی ولکم تاسو د پار فی الارض پزمک کی مستقر زیدو سیدو دے ومتاعنو فیددا الاحین تر سو وقت پوری یعنی تر مرگ پوری آنکہ دا حضرت آدم علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا او فرمائلی چی شیطان حضرت آدم علیہ السلام توسوسا واچولا او دکمی ونی دمیون چی اللہ منع کرے و اغمیوے و خرا او بیا اللہ د جنت نراکس کو او دنیا کی اغا پا تکلیف او پریشانی کی واقع شو اس پا دی آیات مبارکہ کی ددی بیان کئی چکل پا آدم علیہ السلام پریشانی او تکلیف راغلے ہو نو پا دغا تکلیف کی اغا دا چا طرف سے رجوع کرے وا او دا چا نے سوال کرے ہو سو کرا مدد کرے ہو او کما غزات و جلاغ پا حال رحم و کرم کرو او داغ پریشانو تکالیف انہیں نجات ور کرو فرمائی فتلقا ذکڑی وی تلقا پا گنو مانا گانو بانی راتلا پا مانا دا اخذ دے دارنگی پا مانا دا پوہی او دا سمجھ دے حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ دا طرفنا سا کلمات ذکریو لدافت لقا پا گنو مانا گانو رازی دیرے کے امام قرطبی آغا مانا گانے ذکر کریوی یو د فتلقا دا مانا و فهما و فتوینا او قبلا و خیز مانیم دا مر ربی ہی دخل رب دے طرفنا کلمات یوسو کلمی نہا کلمات ویلیو او داغی پا زرید اللہ نے سوال کرو فتاب علیہ نو اللہ محربانی کرو پا غبارے د توبه نسبت چې کله الله توشی نو مراد دې نه د الله مهربانی او رحم او کرم وي او د توبه قبول وي فتاب علیه قبل توبته الله دا غ توبه قبول کړي وا انه بشک شان دادې هو التواب دغه الله ډېر توبه قبولونکي دی تواب دا اللہ رب العزت فاسماء حسناؤ کی یو نم دے او تواب ماناوا دیر زیات توبہ قبلے چکل یو گناہگار بندہ دا خپل گناہنو نا توبہ باسی اگر کدا گناہنو دیر لوی او دیر زیات تھی رب العالمین دا ہر چا توبہ قبلے کہ یو غٹ کافر او مشرکو لینرے تاغد خپل کفر او د شرک نه توبه او واسین او الله توبه قبلای او د مؤمنانو بندگانو توبیم قبلای انه بشک شان داده هو التواب دغه الله ډیر توبه قبلونکې ده الرحیم او ډیر مهربان ده حضرت آدم علیه السلام د الله ذ طرف نه سو کلمات ذکرو او پاغی بانی اللہ تا جڑلیو اللہ پاغی بانی داغ توبہ قبولکا و مہربانی پی نازلکا داغ کلمات سو نو ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن بصری رحم اللہ سید ابن جبیر او امام زحاق او امام مجاہد رحمہم اللہ تعالی دیوئی چاگا داغ کلمہ وچ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لك سوره اعراف کرا روان دي چې اے زمونږ رب حضرت آدم او حوا علیهم السلام ویلي ظلم کړه دې زیاتې کړه دې مونږ په خپل ځانونو او کته بخلو نکي مونږ تا او په مونږ رحم نکي نخا مخاشو و منگا دتاوانیانو نا امام مجاہد رحم اللہ دام ویلی چه دائی ویلی سبحانک اللہم لا الہ الا انت ربی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم لدغ دعا گانے کڑی وی د دغه دعاګانو د وجنا فتاب علیه ای قبل توبته الله توبه قبول کړو او الله د توبه توفیق ورکړو ا امام قرطبی لیکلی چې دا په کومه ورځ توبه قبل داد عاشوری رضوا د محرم لکه د دې میاشتې پسې د اسلامي کال ابتدایي میاشت د محرم دا محرم لسم تاریخ تا عاشورہ وئی دا توبے اللہ قبولکا دا عاشورے پورز بارے داد دے آیاتی کریمے پا تفسیر کے اغا صحیح اقوالو لکا اغا دعا قرآن ذکر کرے تاسوبر سورہ آراف اتم پارا کی سورہ آراف کی وئی چی آدم علیہ السلام پدی دعا بانے دا اللہ نسوال کرو اگر آیاتی کریمہ در درشم نمبر آیات تے دروشتم آیات تے اتم پارا قال ربنا ظلمنا انفسنا اتم پارد سورت دے سور آراف آیات دے دروشتم قالا ویلیو دے دعارو حضرت آدم و حوا علیہم الصلاة والسلام ربنا ایز منگ ربا ظلمنا انفسنا زیادې کړې دې مونږ په خپل ځانو باندې وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا عَكَتَ بَخَنَوْنَ كِمُنْتَا فَرْدَرَاوَانَ چَيْفَ مُنْغَا وَتَرْحَمْنَا وَرَحَمُنُ كِفَ مُنْغَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُخَامَ خَاشُبَ مُنْدَ تَوَانِيَانُ نَام دا دعا غفتوا او دا دی دعا دا وجن اللہ پی رحم و کرم نازل کرد بعض مفسرین لیکلی او بعض روایات کې راغلی چې ناغه دعا دا و ځان په خبره پویوي چې آدم علیه السلام کتلی نو پارش باندې دا کلمه توحید چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا لیکلی شو نوید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پو وسیلے او پا حق سوال کرو دائیو روایت بعض مفسرین رو ذکر کرے او دغی روایت بارکے زن علماء لکلی چی دا روایت ثابت تے او بعض نور دیر علماء لکلی چی ندا روایت سندن ثابت نرے دا روایت سندن ثابت نه ده لکه مستدرک حاکم د حدیثو کتاب ده فاغی کی دا روایت ذکر کړي خدای په حاشیه باندې دا علامہ زهوی رحم الله کم تعلیق چله ناغلی کلی چې موضوع منګړت حدیث ته وایي چې چا دا ځان جوړ کړي نو مستدرک حاکم دا حدیث ذکر کړو خدای محشی علامہ شمس الدین زہبی رحم الله وای چې موضوع دا حدیث سندن موضوع ده زمون دا طالبان یو درسی کتاب وای شرح نحبۃ الفکر دا علامہ حافظ ابن حجر رحم الله مختصر کتاب دے اصول الحدیث اغی کم لکلی چه موضوع دا حدیث منگڑت تے دزان نچا جوڑ کرے دم اللہ لقائی رحم اللہ کتاب دے موضوعات کبیر موضوعات کبیر کی مویلی چه بعض علماء لکلی چه دا حدیث موضوع دے ہاں وہ ایمانے سیدہ الفاظ د پیغمبر ندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا و مفہومی وی سید شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمی رحم اللہ لاغ کتاب دے التوسل والوسیلہ لاغی کی ذکر کری جدا حدیث سندن ثابت دے اصل کی گورا مسئلہ دیو مسئلے درجہ پی جندل پکار دی پا حق دفلانی سوال کول دباز علماء پہنیش جائز زمون دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پہنیش بانے پا حق دفلانی دا بزرگ دا ولی دا شہید سوال کول مکروح ہے لکہ زمونگا آخری کنز لکلی آخری شرح الوقایہ کلی کلی ہدایہ شریفہ کلی ندا بحق فلان سوال کول باز جائز ویلیو خوزمونگا پا مذہب حنفی کی دیتے مکروح ویلیو چدا سوال مکروح ہے ندغ حدیث چید دی آیات کریمی پا تفسیر کی چالی کلے ندغ صد کفر دی اسلام خبر نوا دغ مرد دا باز علماء پا نیز دا خبر ثابت رہا نئی وی صحیح خبر داوا چه کم دعا سره سوال کړو لکه قران چې په خپل ذکر کړی چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اواز علماء دا ذکر کړی چې نه پدې سوال کړو الله وی فتلقى ادم زدا کړی وی حضرت آدم علیہ السلام من ربه د خپل رب د طرف نا کلمات یو سو کلمی فتاب علیه نو الله توبه قبول کړي و داغ انه بیشک شان داده هو التواب الرحیم چې دا الله ډیر توبه قبول اون کې دے الرحیم او ډیر مهربان دے. او دا در تګور خی دنیا ته حضرت آدم علیہ السلام عمره خوشو او شیطان هم الله دې زمکه طرح کس کړو او د دوار خوې خصلت در لخی شیطان تکبرن او د غرور د وجنه د الله نافرمانی کړي او ګور په خپل ګناه خلق دے سمر کال او شلتو بنو بس نو په ګناه لکه دل ګناه کول داغه نه توبه نه استل دا شیطانی صفات او که په هیرم د انبیاء علیهم السلام نه د الله د حکم سره مخالفت شوه نو ګور انبیاء علیهم السلام الله ته توبې استی نو په خپل ګناهونو باندې توبې استل دا عادت او خوی د انبیاء علیهم السلام دی. دارنګ علماء لیکلي جو نظری را کوجی شي دا آدم علیہ السلام سره الله نظریه د وحی را کوز کړي چې د مسلمان او د انسان کامیابی د وحی پتا به دار کړي او د شیطان سره نظریه د ناقص عقل چې هغه نظر به ترې آدم علیہ السلام زمانه غره نه نو د الله د یو حکم مقابله په عقل سره کول دا شیطانی خوې دي او شیطانی صفت ده او دا اللہ حکم تتابدار کی دل دا عادت او خوی دے دا انبیاء رحم السلام. قلنا ویلیو منگا احبتو کشی من حاد دی جنتنا جمیعا طول علتے امخ کیوئی احبتو آیات شپک دیر شم کی تیر شو دلتم وی احبتو دا تکرار راغلے خبر مکرر راغلے نو باز ویلی و غاول اه بیتو د جنت نا اسمان تا او دا دویم زل اه بیتو د اسمان نظم کتا خدا قول علماء خوخکڑے نرے اصل کی وی تکرار د تاکید د پار رے لکچا لوی دا کاروکا دا کاروکا تو یو زل وی اه بیتو کشی بیا وی اه بیتو دا مقرر خبر د تاکید و مضبط والی د پار رے. قلنا ویلیو منگا احبتو کشی من حاد دی جنتنا جمیعا طول فا اما یاتی انکم دیکھ اس خطاب دے اولاد آدم تا علیہ السلام فا اما یاتی انکم کچر راشتا ستا منی زماد طرفنا ہدن ہدایت ہدایت نا مراد اسمانی کتاب دے نبی دے ہر زمانہ کی نبی راشی تردی چدا سلسلہ پا قرآن او پا سید المرسلین علیہ السلام مان اختتام تورسی فا اما یاتی انکم منی ہدن کچر راشی تاسو تزماد طرفنا ہدایت فمن ها سوک تبع ہدایا چی روان شو زما د هدایت پسی وحی پسی روان شو زانی د قرآن او د سنت تابع کو د خواهش پسی روان نشو فلا خوف علیہم ننبوی سیر پدوی زن کدن کی بیرنی قبر کی بیرنی میدان د محشر او پل صراط کی بیرنی زمگا علمانو لکلی دیر تعلق دے دراتلن کی زمانے سر دانا کرے چی دنیا کی مومنان بیری گینا او پڑے بسیر نی دنیا کی تقریبا دے صحیح مسلمانان و جوندن تل تکلیف لکر آروان بی اللہ سورہ بقرہ کی وئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ زبد یر امتحان دربانے را وئی دے دشمن یر وئی نور دے اللہ دے عذابون یر وئی نو دلتا یر بنی یعنی زن کا زن کی یر بنی قبر کی یر بنی میدان د محشر کی یر بنی د قبر نه را پورته کېدو په وخت کې فلا خوف النبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن د غم تعلق وای د تیر شوی حال سره راځي زن کدن کې به مؤمن د دنیا په څه خپلی قبر کې و دنیا پسې ارمان نه کوي، میدان د محشر کې و دنیا پسې ارمان نه کوي. فلا خوف النبوي سير عليهم قدوي ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن. ځکه څوک چې د قران او سنت صحیح تابع شي دا د الله ولي دی. او الله ویلي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار شهید الله دوستانو باندې يرغني او نه بغم جنوي. او بیا او اولیاء سوق دي الذين امنوا وكانوا يتقون. لکه سوره یونس کو ری تاسو دا مساله الله لته ذکر کړي. دا اولیاء کرام حال ذکر کړي، دا غی تفسیر ذکر کړي. الله دا اولیاء او حال ذکر کړي. درش په تم نمبر آیات نو ګورئ. الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا خبردار خبر شد ان اولیاء الله بیشک دوستان دا اللہ چه قرآن و سنت پسی روان دی. لا خوف علیہم نبوی سیر پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن. ویدا اولیاء سوک دی نو اللہ دا اولیاء پخپل تعریف کئی. الذین اولیاء کرام حق کسان دی آمنو چی مانے روڑے دے پٹول حق سوچ قرآن و سنت کی نی وکانو یتقون او دیدئی چی ہمیشے تقوی و پرزگاری اختیار کرے. ایمان او تقوی دا د ولایت تفسیر دی. دلته موی پدوی بیرنی او دوی بغم جننی. اس فرمای والذین ها کسان کفرو چ کافر دی وکذبوا بیااتنا او دروغ نسبت کړي زمغا آیاتن تا. الله وی زمغا آیاتن تا دروغ نسبت کړي. اولائک دغا کسان اصحاب النار اور والدی مستحق دور دی اہل دور دی. هم فیہا خالدون هم دوی فیہا پدی اور کے خالدون میں شبوی. اللہ پناہی تیرا دی. بیا گوری سر فتلقاز دکڑی آدم آدم علیہ السلام من ربه دخل رب د طرفنا کلمات یو سو کلمی اغه لستی وی پاغه الله نه دعا غوښته وا. فتاب علی نو الله راغ توبه قبول کړي وا. انه بشک شان داده هو التواب الرحیم چه دغا اللہ دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم او دیر محربان دے. قلنا احبیتو ایلیو منگ کشی منہا جمیعا منہا دے جنتنا جمیعا ٹول. فا ام آیاتی انکم کچر راشتا ستا منی زماد طرفنا ہدن ہدایت. فمن تبع هدايا هر سوق چروان شو زما ده هدایت پسی. فلا خوف النبوي سير عليهم فاغوي ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن. والذين هاكسان كفروا كافري وكذبوا دروغ نسبت کړه بیااتنا زمغایا تنوتا اولائک دغا کسان اصحاب النار اور والدی هم دوی فیہا پدی اور کے خالدون میں شبوی. دیمخ کے آیاتنے کی اللہ رب العزت دخل سلور نعمتی بیانوں کو یو نعمت پایا ته پښتم کتاب سول ذکر شو هغه نعمت داو چې الله ویلو د نش نمشت کړی ای نو تاسو ولي زما عبادت او بندگی پرې خوا او د غیر الله عبادت او بندگی کوئ تاسو نام نشان پرې دنیا کې نو مادی دنیا کا وجود تراوت دی او بیان ستاسو په فنا کول او مرکول قادرم بیا به مجندکم او دې حساب کتاب د پاره به ما ته واپس کولې شي دیم نعمت پایا یو کم درشم کیو چې د ځمکې را تمام اشیا اے زما بندگان او ستاسو د خیری د پاره دي نو تاسو سوچ کوئ چې ستاسو د پیدایښت څه مقصد دی دارنگ درین نعمت تے پایات درشم کی جماعت تا سنی کو حضرت آدم علیہ السلام پا ملائکو کی معزز او مکرم گرزولے دارنگ بل نعمت ذکر کو پایات وم درشم کی ستاسو د نکنا اجتهادی څخه خطا شوی و ما په جنت کې دیوی اونې د نیوی خورونه منې کړو هغه میوه خورلې و او به چې ما ته توبه وستا نو مې توبه قبول کړې و انه هو التواب الرحیم دا سلور نعمتونه الله ذکر کړي دی یا بنی اسرائیل کې خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه ذکر یا ایوہ الناس اعبدو کی عام خطاب اے خلقو اعبدو ربکو یواز عبادت و بندگی رخت الربو کے دی یا بنی اسرائیل کی خطاب خاص دے پس دا خطاب عام منا لکا عام خطابو شیو بیا خاص و خاص و خلقو لا خبری کی دیکھم اللہ رب العزت دخل و نعمتنو یاد دہانی ورکی دی بنی اسرائیل تا او دا هر نعمت سره د دې د ناشکرۍ بیان کړي او د مفسرینو لیکلي چې دا غره ذکر د بنی اسرائیل د خدای امت ته وایي چې غونته مې جوړېږي هغه باندې د الله د رحمتونو بارانو ته در په لگاتار بشمار نعمتونو او د هر نعمت سره دا غې ناشکری وا نو د امت ته وایي تاسو دا سم جوړېږي یا بنی اسرائیل اے اولاد د بندہ د الله اسرائیل یعقوب علیہ السلام لقب او صفته او دلته مفسرین لیکلی چې دا اسر په معنا د عبد راضی او ایل په معنا د الله راضی نو د اسرائیل معنا د عبد الله دا د حضرت یعقوب علیہ السلام لقب دیکھ لی بنی اسرائیل تو ہوئی چی گورتا سو دچا اولاد یہ داغ خلنی کا اخلاق لو گو رئی داغی سیرت و صورت تو گو رئی تاسو دعوت دیکھ ہوئی چی مونگ اسرائیل لی یعقوب علیہ السلام اولاد یہ نبی آسرنگ دخل مشر دخل پیغمبر او دخل نکو غنت جوڑی گئی نا یا بنی اسرائیل اے اولادت بندد اللہ یا رسول مردا الله بندگی دی کړو دا الله وا میرے زے پزے روڑی دا الله دے نواحی نے زان ساتو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل او اے اولاد دے بندہ دا اللہ اذکروا آیات تے نعمت نظما التی ہا نعمتنا انعمت علیکم سما انعام او احسان کڑو پتہ سبادے رب العالمین بے انتہا انعام و احسانوں کو بنی اسرائیل والے باغتول انعامات و احسانات کے لیے انعام داو کہ دیر زیاد پیغمبران اللہ پدوی کرا لیجلے اولاغ نعمتون ذکر قرآن پاک زیب ذکرے کہ دیدے کہ داغ نعمتون نسم و راج دی کہ اللہ اور طویر آیات کئی نعمتون زمان التي هغه نعمتنا انعمت عليكم كما انعام واحسان كلو پتاسو لکه ګورې سوره مائده فغم پارا کې سوره مائده فلم نمبر آیات ګورې د دغه انعام احسان الله ذکر کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَإِذْ قَالَ يَا طَاغُوتُ فَقَمَ فَارَضَ سُورَةُ سُورَةِ مَائِدَةَ آيات سلم نمبر دے چه دغا نعمتنا کم نعمتنا وچه اللہ دا آغیات دہانی ورکی وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَعَبْتَا وَقْتِ وَلِو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ خُلْقَوْمْتَا يَا قَوْمِ ذِكُرُوا اِذَ مَا قَوْمْ رَعَيَاتْ كَيْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ انعام او احسان دا اللہ پتاسو اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کَلَا چِ گَرْزُو لِجِيَ اللَّهَ پَتَا سُكِتِ غَمَّرَان وَزُرْبِنِ اَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اللَّهَ بَنِ اسْرَائِلُ كِرَا لِجِرِن وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اَوْ گَرْزُو لِيَئِ تَاسُ مُلُوكًا یو مانا دعوة عذاب دو ظلم و زیادی دو فرعون فرعون ډیر زیاتې وکولو بچی ورته قتلول ټول غلامان ګرځول نو ملوک معنا داغه د پنځه نه آزاد کړي داغه د ظلم او زیاتی اخلاص کړي یا ملوکان بادشاہان بنی اسرائیل کې چې چا وکور او دې دی وا بچی دی او خادم دی او سورلی دی وا داغه ته بادشاہ و وجعلکم ملوکان او گرزولی ایتا سبات شاہان و آتا کم او درکڑی دیتا ستما حغ نعمتنا لم یوتی کنیو ورکڑی احدن یوتن تا من العالمین لمخلوقاتنا نداغ نعمتی لیو چلی دے کہ اللہ ذکرو یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد د بنده د الله رايات کئ نعمتنا زما التي ها نعمتنا انعمت عليكم انعام کلو ما پتا سبحانني واوفو بعهدي او پرواده او کئ پواده زما کوم وعده چې ما ترتا سکړي هغه پورا کئ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي پُرَوَالِو كَيْ پُوَادُو زَمَام اوفی پُرَوَالِو كَمْ بِعَهْدِكُمْ پُوَادُو سَاسُو دا اللہ وادی سی دا اللہ اوامر منعی دا اللہ نواہی نظان بچتے او اللہ با پُوَادِ پُرَوَالِو کی یعنی پورا پورا دنیا و خیرت کے بدلے بدر وَإِيَّا يَا اَوْخَا زَمَانَا فَرْحَبُونَ یرو کئی و ای آیا و خاص زمانا فرحبون او یری گئی کل یہ انسان تا دنیای لالچ او دا چا رعب او مشری سبب دا گناہ جوڑش اللہ او دا چا لحاظ مکو ای خاص مانو یری گئی دا خلق دی تفو و تحایت لمو گو رئی دا دنیا دی اقتدار او مشری لمو گو رئی دی او سورج جندن تم گو رئی چی حق بان مخار راڑولی او حق نم مخڑولی و ای آیا او خاص زمانا فرحبون او یری گئی او دی وادو نس ترون بیان لگیشو او چیدی صلی اختم آیات کریمینا اللہ او خطاب خاص ذکر کئی پس دی خطاب عامنا بنی اسرائیل ته الله رب العزت وی ما سمر ډېر انعامات احسانات پتا شکری نو د دې ناشکری مکوې تاسو او دام ذکر شی چې مفسرین لیکلي چې دا ذکر د بنی اسرائیل دے او حکم د قران پاک عام وی دی امت توئی لکسرن بنی اسرائیل دا الله د قهر او د عذاب مستحق شل په سبب دی چې الله انعامات او احسانات کول او دینا شکر کولا نتا صدا سے مجوڑی گئی فرمایا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد د حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام صفت او لقب ہو او پرم در تطیر کی اسرائیل مفسرین و الہ اسر فمانا دا عبد دے او ایل پا سریانی یا پی ابرانی جبا کی اللہ توئی پا سریانی یا ابرانی جبا کی اللہ توئی نو اسرائیل مانا عبداللہ دا اللہ بندہ اے اولاد دا بندہ دا اللہ اذکرو رایات کئی نعمتی نعمت نظما اللہ تی حغ نعمتنا انعمت علیکم